odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 16 listopada, to czwartek, minęła godzina 11. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Spór o trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Większość parlamentarna chce ich odwołać uchwałą Sejmu. Prezes Trybunału mówi w Trójce, że to nielegalne. Wojsko niemieckie na Litwie, Wilno, chce, aby Berlin jak najszybciej rozmieścił całą brygadę. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. W Polsce z nałogiem walczy 9 milionów osób. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powiedziała, że próba odwołania przez większość parlamentarną trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego za pomocą uchwał to działanie wbrew systemowi prawnemu w Polsce. Sędzia, która gościła w programie trzecim Polskiego Radia, zaapelowała do polityków o spokój i kierowanie się dobrem obywateli. Koncepcję, która kompletnie nie znajduje odzwierciedlenia obowiązujących przepisów, czyli przepisy nie dają możliwości takiego zachowania. Ktoś taki chce zburzyć cały system prawny i działa jakby na szkodę zwykłego obywatela. Więc ja apeluję i ciągle apeluję o spokój, o jakby takie zdystansowanie się i działanie na rzecz społeczeństwa. Julia Przyłębska powiedziała, że w Trybunale Konstytucyjnym nie ma sędziów wybranych niezgodnie z prawem. Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej powiedziała w Radiowej Jedynce, że sędziowie zostali wybrani nielegalnie i nowy Sejm powinien naprawić błędy poprzedniej władzy. Neosędziów i sędziów Trybunału Konstytucyjnego uchwałą Sejmu należy odwołać i oni powinni stanąć ponownie przed konkursem, przed KRS-em. O tym, że takie uchwały są już gotowe, mówił rano w jednej z komercyjnych stacji szef klubu Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Polska powinna postawić na rozwój odnawialnych źródeł energii zamiast na budowę elektrowni jądrowych, uważa marszałek senior Sejmu, poseł PSL-u Marek Sawicki. Gość Polskiego Radia 24 stwierdził, że w najbliższych latach atom będzie najdroższą energią na świecie, dlatego inwestowanie w takie projekty nie jest przyszłościowe. Po pierwsze, to co mówią eksperci. Na Bałtyku ma to jakiś sens, bo jeszcze będzie czym to siłownie schłodzić. Natomiast no, jeśli mają dwie powstać w centrum Polski, przy tym, tak powiem, klimacie z coraz mniejszą ilością wody, ciekawy jestem, czym one będą chłodzone. Wiatrakami? Nie sądzę. To eksperci mówią, że jeśli przystąpią ekonomiści do sporządzenia planów finansowych za 6, mniej więcej 7 lat, to sami zdecydują, że ten rodzaj energii przestanie być opłacalny. Prezydent Andrzej Duda podczas orędzia w Sejmie podkreślił, że będzie bronił projektów takich jak Centralny Port Komunikacyjny i budowa polskich elektrowni jądrowych. Izraelska policja otworzyła ogień w kierunku Palestyńczyków przy punkcie kontrolnym pomiędzy Jerozolimą a Betlejem. Według strony izraelskiej trzej Palestyńczycy podjechali wcześniej do punktu kontrolnego podejrzanym samochodem i zaczęli strzelać do policjantów. Sześć osób zostało rannych. Wcześniej agencja Reutera podawała, że jest jedna ofiara śmiertelna. Litwa chciałaby, aby Niemcy jak najszybciej rozmieściły całą brygadę swoich wojsk na terytorium tego kraju, mówi litewski prezydent. Gitanas Nausieda w tym tygodniu przebywał z oficjalną wizytą w Niemczech. Gitanas Nausieda w wywiadzie dla litewskiej telewizji powiedział, że cieszyłoby go, gdyby Berlin znalazł możliwość, aby niemiecka brygada w całości została rozmieszczona na Litwie do końca 2026 roku. Czas nie jest czynnikiem działającym na naszą korzyść, oświadczył litewski prezydent. Przypomniał też, że Wilno zobowiązało się do stworzenia niezbędnej infrastruktury wojskowej właśnie do końca 2026 roku. Jeśli strona niemiecka dostrzeże możliwości przyspieszenia procesu dyslokacji brygady na Litwę, to przyjmiemy tę decyzję z radością. Kilka dni temu niemieckie Ministerstwo Obrony podjęło kluczowe decyzje w tej sprawie. Pierwsze elementy dowództwa nowej brygady będą formowane już w przyszłym roku, ale pełna zdolność operacyjna jednostki ma być uzyskana do roku 2028. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Międzypaństwowe porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane w grudniu. Brygada będzie liczyć blisko 5 tysięcy żołnierzy. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Codziennie po papierosy sięga 28% Polaków, 27% kobiet i prawie 30% mężczyzn. To jedno z najsilniejszych uzależnień. Aby rzucić palenie, trzeba chcieć to zrobić i podjąć świadomą decyzję, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Po prostu rzucić dziś. To jest najskuteczniejsza metoda. I proszę nie wierzyć tym, którzy będą mówili: a słuchaj, ty nie wytrzymasz tego, będziesz się denerwował, pocił. To jest prawda, tak będzie, ale to będzie przez chwilę. Ta burza nikotynowa trwa kilka dni. Jeżeli to przetrwamy, to mamy szansę pozbyć się nałogu, który nas niszczy, który powoduje, że umrzemy wcześniej. Lekarze podkreślają, że uzależnienie od nikotyny jest chorobą, którą można leczyć. W Polsce papierosy pali 9 milionów osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś czeka nas zachmurzenie duże, niby z przejaśnieniami, ale z drugiej strony synoptycy mówią o deszczu, a na północy będzie to deszcz ze śniegiem. Dziś na termometrach tylko 2 stopnie powyżej zera na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do maksymalnie 9 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie za godzinę będzie wynosiło 1002 hektopaskale i będzie spadać. Prawie 6 minut po godzinie 11, no to zapraszam Państwa na trzecią i ostatnią godzinę Trójki przed południem, w której będziemy w końcu mówić o temacie, o który Państwa pytam dziś od samego początku audycji, czyli o robotach humanoidalnych. Naszym gościem będzie dr inżynier Krzysztof Walas. Porozmawiamy właśnie o takich robotach, ale gdyby Państwo chcieli opowiedzieć, do czego robot humanoidalny Państwu by się przydał już, proszę dzwonić 227 Trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym obłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgibmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Tu trójka przed południem, no to czas porozmawiać o robotach humanoidalnych, które wcale nie takiej dalekiej przyszłości mają nam pomagać w codziennych, rutynowych czynnościach. Naszym gościem jest dr inżynier Krzysztof Walas z ITS NCBR. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Słychać dobrze i wyraźnie. Panie Krzysztofie, może najpierw wyjaśnijmy, czym jest ITS NCBR, bo to brzmi tajemniczo. Jest nowo powstałym instytutem zajmującym się badaniami i rozwojem i działa od stycznia 2021, no i ma się zajmować badaniami na sztuczną inteligencję. Czyli generalnie rozwój sztucznej inteligencji, no bo to jakby będzie taki zaczyn do tego, żeby roboty humanoidalne mogły spacerować między nami, tak? Niekoniecznie humanoidalne, wszelkie roboty. Rozumiem. Mogą też przypominać jakiegoś małego psa, mogą w ogóle nie mieć formy ludzkiej, a nadal nam pomagać. A nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym tutaj w naszym redakcyjnym gronie, że już możemy spotkać nawet na ulicach Warszawy takie drony, które dostarczają na przykład jedzenie. No, to już jest jakaś namiastka inteligencji, prawda? No bo tu jest kwestia programowania, ale też reakcji czy interakcji z otoczeniem. Znaczy tutaj te dostarczające jedzenie jednak w większości są sterowane przez ludzi, więc ta inteligencja nadal jest ludzka. To też może dobry przyczynek do tego, żeśmy powiedzieli, gdzie są roboty w tym momencie z tą inteligencją. Dobrze, panie Krzysztofie. Człowiek jest bardzo potrzebny. Panie Krzysztofie, zanim porozmawiamy o tym, gdzie aktualnie faktycznie są roboty, to ja chciałem zapytać, czy to nie jest takie trochę błędne myślenie, no ja przynajmniej tak do tego podchodzę, że patrzę na roboty, no humanoidalne czy nie, przez pryzmat literatury albo filmów science fiction. O, Ja, Robot, bardzo dobry film, Łowca Androidów, prawda, czyli jakby wizja tego, w jakim kierunku to mogłoby podążyć. Czy to jest dobrze, czy to jest jednak ślepa uliczka? Nie powinniśmy w ten sposób w ogóle postrzegać tego, co z robotami dzieje się obecnie. Znaczy, fantastyka może nam przybliżać to, jak działają roboty, ale może też budować z jednej strony zbyt pozytywne obrazy, że jeszcze tam właśnie nie jesteśmy gotowi, nie to wszystko nie dzieje się tak jak w literaturze science fiction, ale z drugiej strony też to chciałbym powiedzieć, że często to science fiction buduje takie czarne obrazy tego działania tych robotów, co mi się wydaje, zwłaszcza w naszym centrum, chcielibyśmy się skupiać na rzeczach związanych z tym, że jednak pomagamy człowiekowi, a nie chcemy go tutaj mu jakąś krzywdę zrobić. Mm-hmm. No dobrze, i teraz tutaj znowu nawiążę do klasyka, czyli do Lema. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. Rozumiem, że nad tego typu, ja nie mówię, że wprost, ale zabezpieczeniami pewnie myślicie, no bo sztuczna inteligencja, no gdzieś w pewnym momencie, i tu znowu wrócę do literatury czy do filmów, no zaczyna się sama uczyć i w pewnym momencie może zechcieć się zbuntować. Tak może się zdarzyć, ale myślę, że jeszcze chwila przed nami. Ale rzeczywiście jest duże zainteresowanie. Szykujemy bombę naszym przyszłym pokoleniom? No, właściwie nie wiem, czy jesteśmy w stanie ten cały rozwój technologiczny zatrzymać, tak? Że te próby jakieś usankcjonowania tego prawnie, żebyśmy nagle zatrzymali badania. No oczywiście jak w wielu technologiach, część krajów ulegnie temu i się zatrzyma, a część stwierdzi, że w takim razie jak inni się zatrzymali, to tym więcej mamy możliwości rozwoju, tak? Bo nie mamy konkurencji, więc to jest takie trochę problematyczne, ale rzeczywiście duży aspekt jest też tego, żeby rozwijać tą część badań związaną z wytłumaczalnością sztucznej inteligencji, czyli tego, jak ona nam, jakie decyzje zostały podjęte, dlaczego one zostały podjęte, że to jest bardzo ważny aspekt. Panie Krzysztofie, to już tak na koniec, ja chciałbym zapytać, proszę powiedzieć, na jakim etapie jest rozwój sztucznej inteligencji w IDEAS NCBR, tak żeby przeciętny słuchacz, dać jakiś przykład, żeby przeciętny słuchacz mógł sobie wyobrazić, na jakim etapie rozwoju jest obecnie sztuczna inteligencja, co ona potrafi albo czego nie potrafi. Ale w zakresie robotyki czy w ogóle? No na przykład robotyki. Robotyki. No to w robotyce dopiero zaczynamy, tak na dobre, ale miejsce, w którym jesteśmy, to potrafimy na przykład powodować, że ten nasz robot chodzi, że wie, po jakim terenie chodzi i jak może lepiej dopasowywać swój chód, żeby wykorzystać to, że na przykład czy idziemy po piasku, po betonie, czy po trawie, żebyśmy uwzględniali takie czynniki. To jest jedna z takich rzeczy, którymi byśmy się zajmowali. No, czyli rozumiem, że taki C-3PO z Gwiezdnych Wojen, czyli robot protokolarny, to dzisiaj to już żaden problem. Myślę, że chyba żaden, ale jeszcze znaczy, jest wiele innych aspektów, ja które chcę rozwijać. Ja sobie trochę żartuję, bo wiem, że są już tego typu tłumacze takie online'owe, prawda, które bardzo fajnie działają na przykład na zagranicznych lotniskach, gdzie nie możemy się dogadać. Mówimy do niego, on od razu tłumaczy, jakby od razu dostajemy odpowiedź, więc to nie jest problem, żeby coś takiego wykorzystać u robota humanoidalnego, a jeszcze jak dodamy ten pierwiastek... Tak, możemy wstawić ten komputer z tymi algorytmami i tylko właśnie w robotyce jest kwestia tego, to trochę brzmi buńczucznie, ale ucieleśnienia, tak? Że nie tylko mam ten algorytm, nie tylko mamy dane, ale mamy też fizyczny obiekt, który może wchodzić w interakcję z człowiekiem na przykład. Mm-hmm. No dobrze, to panie Krzysztofie, kiedy polski robot, który będzie mógł wchodzić w interakcję z człowiekiem? Tak polski, czy... No bo sama też produkcja, no, dobrze. To jest bardzo zaprezentowany w naszym kraju. No to myślę, że w ciągu roku do dwóch ciekawe zastosowania robotów z IDEAS będą się przewijać tutaj w otoczeniu medialnym. No dobrze, panie Krzysztofie, w takim razie serdecznie w ciągu roku czy dwóch zapraszamy do naszego studia razem z przyjacielem. Rozumiem, że na własnych nogach przyjdzie i zasiądzie sobie tutaj przed mikrofonem i sobie we trójkę porozmawiamy. Dobrze. Doktor inżynier Krzysztof Walas z IDEAS NCBR był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Touch me.

16 listopada 1272 roku zmarł król Anglii Henryk III, a tron objął Edward I Długonogi. Okres rządów Edwarda to pasmo sukcesów militarnych, podporządkowanie Walii i Szkocji, a jednocześnie przepełnionych ogromnym okrucieństwem. Tak, ja prawdopodobnie narażę się teraz wszystkim miłośnikom historii kultury Szkocji, samym Szkotom, ale osobiście muszę powiedzieć, że ta postać króla Edwarda jest dla mnie bardzo ciekawa i interesująca z wielu powodów. Oczywiście dla Szkotów jest to postać złowroga, taki przydomek, który do niego przylgnął, Młot na Szkotów, pokazuje, że zapisał się w ich historii dla nich samych bardzo tragicznie. Tak. Ale to też była konsekwencja działań podejmowanych przez Szkotów, którzy uparci, nieugięci, nie chcieli podporządkować się woli króla Edwarda. Natomiast sam Edward był postacią wielowymiarową, bo z jednej strony okrutnik wobec tych, którzy nie podporządkowywali się jego władzy. Z drugiej strony osoba, która okazała się bardzo sprawnym administratorem. Z kolei w sferze uczuciowej, trzeba przyznać, bardzo stała, bo wiele lat jego małżeństwa było określane jako małżeństwo wzorcowe. W zasadzie do śmierci małżonki, jeszcze parę lat po jej śmierci, pozostało w zasadzie bez kolejnej żony. Chociaż gdy ożenił się w wieku, ile mnie pamięć nie mieli, 60 kilku lat, to jego wybranka miała lat 17. Ale to też pokazuje, że był człowiekiem zdyscyplinowanym, człowiekiem, który miał wizję swojego panowania, tą wizję realizował. I co ciekawe, za młodu potrafił też spierać się ze swoim ojcem, jeżeli chodzi o pewne kwestie. Oczywiście jego droga do korony, następnie sposób budowania systemu władzy ewoluował, bo ten spory z ojcami to była jeszcze ta kwestia młodzieńczego buntu, spojrzenia z innej perspektywy na sferę rządzenia. A gdy jednak ten tron objął i zaczął sprawować władzę, w dużym stopniu nie odróżniał się ten okres od rządów swojego poprzednika, czyli ojca Henryka III. Co więcej, można byłoby powiedzieć, że bardziej był zdecydowany w podejmowaniu bardzo drastycznych kroków, które być może młodemu Edwardowi wcale by nie przyszły do głowy. Niezła historia. Jako władca działający na tym polu spraw wewnętrznych pozostawił ciekawe dziedzictwo, to może jeszcze pokrótce o tym powiedzmy. Tak jak wspomniałem, był dobrym administratorem, zajmował się wewnętrznymi sprawami swojego królestwa, przeprowadził wiele reform, zreformował sądownictwo, skodyfikował prawo. Za jego panowania ustaliła się praktyka częstszego zwoływania parlamentu, a co ciekawe i chyba najważniejsze, prawodawcza działalność Edwarda również skupiała się na sprawach wojskowych. Doszło do tego, że statut westminsterski z 1278 roku, którego był autorem, nakładał obowiązek służby wojskowej dla wszystkich wolnych mężczyzn od 15 do 60 roku życia, co oczywiście zwiększało w tym momencie potencjał militarny samego państwa. I to były rzeczy, które na tyle utrwaliły się w systemie funkcjonowania Anglii i przetrwały w dużym stopniu z pewnymi zmianami jeszcze kilka stuleci dalej, więc z jednej strony mamy... Dziedzictwo trwałe. Tak, prawda? Z jednej strony mamy do czynienia z człowiekiem, o którym bardzo często nawet mówiono barbarzyńca, jeżeli chodzi o jego sposób postępowania. Z drugiej strony jako człowieka, który umocnił Anglię zewnętrznie i wewnętrznie. Także człowiek, bym powiedział, którego ocena jest niejednoznaczna i niejednolita. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Where'd you find her? Mom.

19 minut i będzie godzina 12. Słuchają Państwo Trójki przed południem. No to teraz Krzysztof Łoniewski, który ma ambitny plan, żeby zachęcać nas do biegania. Biegam, bo lubię. Dzień dobry Trójkowi Biegacze. Dziś powinniśmy powiedzieć młodzi Trójkowi Biegacze. Zapraszamy na odcinek skrojony pod Was. Prosimy o uwagę także rodziców uzdolnionych zawodników. O programie stypendialnym dla nich opowiada Magda Sołtys z Fundacji Zdrowy Ruch. Dzięki, że mogę o tym powiedzieć, bo to rzeczywiście jest ważne, dlatego że my wspieramy osoby nastoletnie w wieku od 14 do 19 lat, czyli ludzi, którzy... Już rokują, tak. Mają bardzo obiecujące wyniki, ale nie mają możliwości, żeby się rozwijać, bo są w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo to też pewnie wszyscy wiemy, jest to trudny wiek, wiek, w którym dużo osób rezygnuje w momencie z kariery sportowej, wybiera pracę, wybiera szkołę. Albo wybiera inną dyscyplinę, taką, która po prostu przyniesie profity, a tutaj mówimy o biegaczach. Tak, a my chcemy im dać wiarę w to, że to ma sens, bo to są bardzo utalentowani ludzie, bardzo do tego pracowici i poukładani w głowie i naprawdę mają szansę na światowe wyniki. My w to wierzymy i pokazuje nam też ten rok miniony, że to rzeczywiście jest prawda. Mieliśmy w tym roku 12 stypendystów. Za nimi jest naprawdę cudowny rok, 15 rekordów polskich pobitych na różnych dystansach. Zuza Wiernicka, rekord Europy, najszybsza na świecie, pierwsza w historii nastolatka U18, która złamała 6 minut na 2000 metrów. Zosia Tomczyk, 5 rekordów Polski, Michał Kierdrzyski, 4 rekordy Polski na różnych dystansach sprinterskich. Także jestem przekonana, że będziemy o nich jeszcze słyszeć i to może już w Los Angeles. Słyszę, że ty mówisz i o sprinterach, i o średniodystansowcach, i o długodystansowych biegaczach, tak? Tak, my wspieramy wszystkich biegaczy na dystansach i długich, i średnich, i tych sprinterskich. Na razie tylko biegaczy, może się rozwiniemy również o inne konkurencje lekkoatletyczne. Na razie się skupiamy na biegach. Wspieramy ich finansowo, bo przydzielamy roczne stypendia sportowe. Wspieramy merytorycznie, bo robimy dla nich konsultacje ze specjalistami, z trenerami, z dietetykami, psychologami sportu, fizjologami, ale też robimy otwarte, bezpłatne warsztaty dla całej społeczności młodych zawodników, ich trenerów, rodziców, bo to jest też ważne, żeby ten team współgrał i rozumiał się nawzajem. I to już jest bezpłatne, otwarte dla wszystkich, więc chcemy rzeczywiście tych młodych sportowców wspierać na każdym froncie. Kluczowe pytanie, jak się można dostać do takiego programu, bo zakładamy, że słuchają nas zdolni młodzi biegacze albo ich rodzice? No właśnie, więc jeśli jesteście młodymi, zdolnymi biegaczami lub znacie takie osoby, to po prostu podsuńcie im adres www.fundacjazdroweruch.pl. Tam macie wszystkie informacje na temat programu, tam jest formularz taki rekrutacyjny do uzupełnienia. Do 30 listopada czekamy na Wasze aplikacje. W grudniu będziemy rozpatrywać wnioski i na koniec grudnia ogłosimy kolejną 12 stypendystów. Chcemy wydać już ponad 100 tysięcy złotych na stypendia dla tych ludzi młodych, zachęcić kolejne tysiące do udziału w warsztatach, więc przeczytajcie, zobaczcie, czy to dla Was. Aplikujcie, my na Was czekamy. Do udziału w kapitalnym pomyśle na wsparcie uzdolnionych biegaczy mówiła Magda Sołtys z Fundacji Zdrowy Ruch. I to tyle na dziś. Na Biegów usłyszymy się za tydzień o stałej porze. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If

top of my chest, tip of my breast, top of my earth, tip of my rock. Walking down the road with my soul in my hand, tip of my toes, top of my spine. Za 8 minut będzie godzina 12, to trójka przed południem. Dziś mówiliśmy o tym, że z piątku na sobotę w nocy będzie można oglądać tak zwane spadające gwiazdy, ale czy temat nie jest trochę przereklamowany? Czasami lubiłem oglądać te Perseidy w sierpniu i ostatnio ze 2 lata temu, jak byłem gdzieś te 20 minut po 12, obserwowałem i nie zauważyłem ani jednego, tak się wyleczyłem z tych Perseidów, zmarzłem, nie zobaczyłem nic i podziękowałem za współpracę z niebem. No właśnie, żadne życzenie się nie spełniło, no właśnie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony dziś czas. Monika Suszek, Olga Szućko, Daniel Leśniewski i Tomasz Miara. Do usłyszenia za 7 minut, godzina 12. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść. Na dźwięków złych swora, nie pora na pre-